Te worden. Nederland stuurt straks twee speciale terughaalvluchten om mensen die door de oorlog zijn gestrand naar huis te brengen. Het gaat om een vlucht van TUI en een van KLM. Ze gaan naar Egypte en Oman. En ook morgen gaat er een terughaalvlucht naar Oman, dan van Corendon. Ander nieuws, een flinke brand vannacht in Amsterdam. Het vuur woedde daar in een huis en 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden rook ingeademd. Er is ook veel schade. Die woning is helemaal uitgebrand. En 3 appartementen eromheen zijn ook onbewoonbaar. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. En er wordt weer geraced in de Formule 1. Het eerste weekend van het nieuwe seizoen is begonnen. Vanmorgen waren de eerste 2 vrije trainingen. Max Verstappen heeft daarin de 3e en de 6e tijd neergezet. De 3e vrije training is komende nacht en daarnaast dan de kwalificatie. Zondagochtend wekker zetten om 5 uur, dan is de race al. Weer nog van Weerplaza, zon, wolken vandaag en behoorlijk zacht. Maximaal 19 graden. Viel op de A7 naar Heerenveen tussen Vriesepalen en Beetsterzwaag. 5 kilometer en 34 minuten vertraging. En door uitgelopen werkzaamheden is de hoofdrijbaan afgesloten op de A28 richting Zwolle. Tussen de wijk en Staphorst. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. 4 kilometer file daar. Ja, zo direct hoor je de vrouw die het zilver te pakken heeft in de Nederlandse top 40. Olivia Dean komt eraan, Man I Need. Na ronde 1, dit is Bright Eyes. So sick of this feeling. I'm bringing me down, I'm shining me out. It's getting too easy. I got stuck in the season. I'm down with the gray. I'm walking away from all of my demons. Time went by, I had to learn. Life won't change if you never take a turn. Music Bright Eyes. Goedemorgen, 3 over 8, vrijdag de 6e van maart. Je luistert naar show 1596, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Kai Merks. Goedemorgen. Danny Vos. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy Friday. Ja. Heb jij wel eens wat gejat, misschien in je jongere jaren, uit een winkel? Ongetwijfeld. Maar niet bewust. Nee, ik ben wel bijvoorbeeld eens inderdaad weggelopen. En toen dacht ik, hey, volgens mij heb ik de bananen helemaal niet betaald. Ah ja. En dan begrijp je toch het idee van, loop ik nog terug voor de bananen? Ja, toen ben ik toch een keer doorgelopen. Is er iemand hier wel eens wat gestolen? Ook op de redactie? Oh, brave Hendrikjes allemaal. Allemaal niet. Nu is het allemaal niet. Nee. Jij dan? Nee, ik heb nog nooit wat gejat. Oh, brave Hendrik. Oh. Ja. Ze hebben onderzoek gedaan naar wat er het vaakst wordt gestolen in de supermarkt. Vlees en frisdrank worden het vaakst meegenomen zonder af te rekenen. Maar het favoriete product is koffie. Koffie wordt dan het vaakst gejat. Misschien herken je het wel, ook die lege kartonnen doosjes in de schappen. Dat, ja, van de cupjes? De cupjes, bijvoorbeeld. Oh. In andere landen is dat trouwens niet zo. Daar wordt alcohol het vaakst gejat. Maar ja, in ons land wordt natuurlijk die sterke drank niet in de supermarkt verkocht. Ik vind het toch altijd dapper ook. Want ik bedoel, er lopen ook een hele hoop mensen lopen er rond in die supermarkt. Er hangen camera's. Ja. Ja, klopt. Je moet echt doorpakken. En zelfs al zou ik dief willen zijn, ik zou zo'n slechte zijn. Ja. Ik denk echt dat, zeg maar, voor mijn gevoel, in mijn hoofd hebben ze me al door als ik één stap binnenzet in de supermarkt. Dat, zeg maar, al Piet de Bewaker op zo'n monitor zit te kijken. Ja. Ah, die komt wel die jatten. Ja, die kijken ze naar de tronie. Ja. Even in de gaten houden. Ja. Overigens over supermarkten gesproken. Luc, jij hebt het, wat wil je nou kwijt over de supermarkt? Nou, er is recent in mijn supermarkt een ontwikkeling bij een product. En ik ben het niet eens. Het irriteert me eigenlijk niet dat het is gewoon niet goed. Het is gewoon is iets gebeurd in de supermarkt. Iets met een product wat ik best wel vaak koop. Het is veranderd. Oh. Ik irriteer mij. Het irriteert mij. Oh. Nou ja, je irriteert je aan en iets ergert je. Dat is precies wat ik heb. Ja, oké. Iets rondom een product. Oh. Ik zat te denken, als jij een ergernis in de supermarkt hebt, dan kan ik nog wel een boekje open doen. Maar het is specifiek een product. Ja, want ik dacht bijvoorbeeld dat het zou kunnen zijn mensen met een winkelkar. Nou, die zijn er een hoop natuurlijk. Ja. En die lopen dan door die winkel. En die stoppen dan midden in het gangpad. Alsof ze alleen in de winkel zijn. En dan gaan ze daar heel uitgebreid op hun telefoon staan te kijken. Ik ga even aan de kant staan. Ja. Of niet voor een schap. Ja, klopt. Ik dacht dat dat de irritatie zou kunnen zijn. De ergernis. Het gaat om een product. Dat is niet. Het is een product. Oké. Als je denkt te weten wat de ergernis is van Luc. Het gaat dus over een product. Laat het dan even weten via de Q-app. Best friend. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Jack Back Your Music en Give Me Everything. Luc heeft een nieuwe irritatie in de supermarkt en die gaat over een product. Nou, we vroegen aan jou, denk je te weten wat Luc zijn irritatie is over een product? Doe maar even een gok. Hey Mark! Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denk je dat Luc zijn irritatie is over een product? Nou ja, toevallig was ik gisteravond boodschappen aan doen met mijn vrouw. Ja. En ik blijf altijd netjes in de auto zitten. Ja. Zij komt... Ja. Zij komt terug en zij zegt van... Ik kon de Griekse yoghurt niet vinden. Uh-huh. Ze zeggen, ze hebben die verpakking veranderd. Het was rond en nu is het vierkant. Ik ben nog bezig vragen waar het was. Die mevrouw was nog geïrriteerd dat ik erom vroeg. Goed, uiteindelijk heeft ze het gevonden. Maar ja, ik denk die irritatie zou ook bij Luc vinden zitten natuurlijk. Oké, dus het gaat hier over de irritatie dat de verpakking van de Griekse yoghurt... van rond naar vierkant is gegaan. Ja. Oké. Maar was het voor de rest dan ook helemaal veranderd? Dat het totaal niet meer te herkennen was als Griekse yoghurt? Ja, ik heb geen flauw idee. Zij komt terug en dat was het eerste wat ze zei. Stomend. Dus, kwam ze terug uit die vraag. Ja, precies, ja. Precies dat. En jij zat dan natuurlijk netjes in de auto, Mark. Luc, is dit een irritatie? Dit lijkt me heel irritant, maar het is het niet. Oké. Frans. Ja, goedemorgen. Wat is Luc zijn nieuwe irritatie? Oh, ik denk een jonge knaap, misschien de smaak van de condooms. Nieuwe veranderingen, verpakking. Want dat eten jonge knapen natuurlijk veel. Ja, hij is jong, dus ik bedoel, je weet het niet. Ja, ik snap het. Toch even voor de volgende vraag, Luc, is dit het? Dit is het niet. Nee. Jeffrey. Goedemorgen. Morgen. Wat is Luc zijn meest recente irritatie? Ik denk de smaak van de bosvruchtenthee van Lipton. Want dat vind je ook ongelooflijk irritant. Wat is daar dan mee aan de hand? Nou, ik niet, maar mijn vrouw. Oh, wat die, is het? Die drinkt al een jaar drinkt die bosvruchtenthee van die piramidezakjes van Lipton. Aha. En op een gegeven moment hebben we er weer nieuwe gekocht, want het was op. En de verpakking was anders. Dus we hadden zoiets van, het zal wel. Maar die smaak hebben ze dus ook veranderd, blijkbaar. Oh. En daar loopt zij dus elke keer over te mopperen. Want het smaakt nu naar meloen. Of wat, het zit gewoon een hele andere smaak aan dan voorheen. Oh! En zijn de smaakpapillen van je vrouw veranderd? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Is je vrouw zwanger? Nee. Niet dat ik weet, maar Oké. Nou, wellicht, Luc, is dit de irritatie waar het over gaat? Ik drink geen bosvruchtenthee, dus nee, sorry. Nee, dat is ook niet. Nee. José! Goedemorgen. Wat is ondertussen ook jouw ergernis, denk ik. En ligt ook die van Luc? Zeker. Ja, bij de Jumbo haal ik altijd de koffiecups. En zij geven de sterkte aan met nummers, maar ook met kleurtjes op de verpakking. Ja. En de kleurtjes die veranderen om de havenklap. Dan is achter weer oranje, dan weer blauw, dan weer groen. Dus om de zoveel maand moet ik zoeken welke ik moet hebben. En nu is ook mijn favoriete smaak nog weg. Oh, nee. En ze hebben kartonnetjes gedaan tussen de laagjes koffiecups. Oh nee, dus wat eerst erg. Kon je zo de hele doos leeggooien in je mooie pot. Wat en erg. En nu zit er een kartonnetje tussen. Dus duurt het zeker zo lang. Heel irritant. Ja, het is wel echt irritant. Hoe moeten we verder? ik kan dat van die kleuren wel voorstellen. Want dan denk je, ik neem een bepaalde sterkte. En vervolgens weer slappe hap. Ja, dat is irritant. Dat hebben we hier ook een tijdje gehad. Toen zijn ook de kleurtjes van de cups zijn ineens veranderd. Ja. En toen zag je echt mensen in paniek groepjes bij elkaar verzamelen. Van wat is er? Wat krijgen we nou? Luc, is dit jouw irritatie? Nee, dit is er niet. Goeie, anders zit er nog steeds niet bij. Hè? Michel. Ja, goedemorgen. Morgen. Wat is Luc zijn irritatie, denk jij? En ondertussen ook jouw irritatie? Ja, dat kan maar één ding zijn. Dat is kipfilet in plastic zakjes bij de Appie. Kipfilet in plastic zakjes. Luc! Dit is de irritatie. Oké. Dan heb je dus, je wil 200 gram kipfilet blokjes bijvoorbeeld al hebben voorgesneden. Dat staat voorheen gewoon in een plastic bakje. Ja. Tegenwoordig zit het in een zakje, waardoor je dus voor je gevoel twee siliconen borsten in je handen staat. In de Albert Heijn. En ik doe echt 5 keer per dag boodschappen, want ik weet helemaal niet wat ik morgen ga doen of zo meteen ga doen. Dus ik loop heel vaak door Utrecht naar de Appie. En dan heb ik dus niet heel veel nodig. Het komt ook heel vaak voor dat ik geen mandje heb. Oh. Dus dan loop ik als een plastisch chirurg over een ziekenhuisgang. Maar dan door de gangen van de Albert Heijn met twee siliconen borsten in mijn handen. Ik weet niet, wat is dit? Gek gevoel. En waarom zou het zijn? Misschien, het legt natuurlijk makkelijker weg, denk ik, in een schap. Of je nou van die harde plastic bakjes hebt, of je legt het een aantal van die zakken neer. Michel, jij herkent deze irritatie in ieder geval wel. Ja, ik zag het ook. Ik denk, wat is dit? Normaal, hè, dan loop je naar je schap en dan denk ik, pak het. Maar je moest daar sowieso al aan wennen. Nou, ik haal dan die blokjes, dus ik denk, ik trek het zakje open. Ja, dan scheur je helemaal kapot aan alle kanten. Dus dan wil je die kipfilet in de pan gooien en het gaat alle kanten op. Nou, wil je het met een schaar proberen, kan je je schaar weer afwassen in verband met Legionella. Oh, ja, tuurlijk. Ik denk, En als je dan gaat denken van, oké, maar wat is dan het voordeel? Nou, plastic niet, goed dat je van plastic wil afstappen, maar dit is plastic na plastic. Ja. Ja. Dus ik heb geen idee waarom. Ja, ik denk dat het echt makkelijk... Misschien is er wel iemand die het echt 100% zeker weet, die nu zit te luisteren. Maar ik denk dat het misschien makkelijker ligt in het schap gewoon. Ja, maar iedereen in de app ook zegt het gaat om een vermindering van plastic. Maar het klopt natuurlijk... Want het is plastic. Ja, maar het is minder plastic. Oké. Aan het eind van het jaar hebben we minder plastic verbruikt. Ja, omdat het gewoon... Het is meer kleiner dan zo'n bakje. Oh, oké. Okay. Nou, goed. Okay. Hartstikke goed. Michel, ga je boodschappen doen nog dit weekend of niet? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat ik toch weer het kipfilet ga halen. Lekker de zaterdagboodschapjes. Hey, je krijgt van ons een Mattie en Marieke koffie en theemok. Oh, dankjewel. Fijne dag vandaag, jongen. Hetzelfde. Hoi, hoi. Dit is Q-Music. 4 op een rij komt eraan. Na de Q-Music. Alarm schijf. Alex Warren. Fever Dream. Maximum hits. Music. How did you know? I was hoping for a sign. My heart was so close to closing time. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. Like a fever dream. Wat zeg je bij kat? Hond. Oh. Wat dan? Ja, ik heb muis gezegd van de week. Oh, kat en muis. Ja, ja. Niet gek. Nee, ook toch? Gek. Nee, kat... dacht ik ook. Ja. Maar er toch veel mensen die zeiden van... kat is toch automatisch hond? Kat en muis. Oh ja. Dus kat en muis. Oké. Ja. Nou, inderdaad, de kandidaat zei hond. En ik zei muis. Dus dat werd weer niks. Nee, maar Patrick heeft wel een hele belangrijke vraag voor nu, denk ik. Want die vraagt, hoe kan je meedoen met 4 op een rij? Nou, Patrick, dat gaat Kai je haar fijn uitleggen. Daarvoor kun je nu bellen. 0909. En nu moet ik goed nadenken. Ja, daar komt ie. 9596. Ja, volgens mij als je 9695 belt, krijg je Tiffany aan de telefoon. En dat kost 80 cent per uur. Dan heb je een hele pikante ochtend. Wordt het ook spannend op een andere manier. Ja, absoluut. 0909-9596. Als je mee wilt spelen met 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. En dan staat staatsloten. Danny, wat horen we ondertussen in het nieuws? Nou, waarom het nagelbijten is voor veel Nederlandse sporters. En ondertussen heeft Domien nog een quizvraag voor je. Hey, Domien hier. Met een kleine quizvraag. Wat hebben deze top 40 hits met elkaar gemeen? Ik heb hier Gert en Hermien uit 1965. In der Mond hellen nacht. Maar ook deze van Kus uit 2006. En tot slot eentje van Coldplay uit 2011.

of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl. Doe het nu. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. 8:30, goedemorgen. Twee files waar je vertraging langer is dan een half uur. De A7 naar Heerenveen tussen Drachten en Beesterswaag. 4 kilometer en een half uur. En de A28 naar Zwolle tussen de wijken Staphorst. De hoofdrijbaan is al afgesloten in verband met de uitgelopen werkzaamheden. 4 kilometer file, vertraging naar 33 minuten. Zon en wolken vandaag. Het wordt verder behoorlijk zacht. Maximaal 19 graden. Gewoon een heerlijke dag. Danny heeft het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. Het was opnieuw een nacht vol bombardementen in het Midden-Oosten. Israël heeft zware aanvallen uitgevoerd op Beirut, de hoofdstad van Libanon. En ook zijn er weer aanvallen geweest op Iran. De Amerikaanse president Trump heeft vannacht een update gegeven over de oorlog. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. They're calling. They're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. Nou, dit zei hij dus over Iran. Volgens Trump wil Iran een akkoord, maar is het daarvoor dus te laat? Iran ontkent dit trouwens. Steeds meer mensen zijn lid van een politieke partij, meldt NRC op basis van nieuwe cijfers. In totaal zijn bijna 500.000 mensen nu lid van een partij. Dat aantal is sinds de jaren 80 niet zo hoog geweest. Het zou onder meer komen doordat steeds meer mensen bijvoorbeeld mee willen bepalen over de koers van hun partij. En dan gaat het weer over afslankmiddelen, want stop je met middelen als Ozempic, dan is de kans groot dat de kilo's er binnen een jaar weer aan zitten, blijkt uit nieuw onderzoek. Gemiddeld kom je al snel weer 60% van die kilo's aan. En na ruim een jaar kan dat zelfs oplopen tot 3/4 van het oude gewicht. Ja, no shit, Sherlock. Natuurlijk. Ja, dit is zo, dit is toch zo klaar als een klontje. Je moet blijven spuiten. Het is zeg maar het duurste abonnement van je leven. Ja, anders kom je gewoon weer aan. Ja, op het moment dat je erbij stopt, dan dan is er alle zeilen bij natuurlijk. Het is tijdelijk iets. En ik bedoel, natuurlijk is er een percentage van mensen, want het is natuurlijk gewoon een medicijn. Ja. Dus wat ik hiermee wil zeggen, gaat niet over die mensen. De rest van Nederland, joh, ga gewoon op een loopband. Echt waar. Loop een rondje door de tuin. En pak de trap een keer met je Ozempic. Er bestaat geen shortcut naar afvallen. Je moet, daar kan je niet voor vluchten. Nee, daar moet je moeite voor doen. Daar moet je moeite voor doen. Dat is niet leuk en dat kost tijd. Ja, precies. Dat is het ook. Ja. Dat is het ook. En, en dat staat inderdaad los van de mensen die het echt gebruiken als medicijn natuurlijk. Tuurlijk. Voor al die mensen komt er natuurlijk ook een tekort als iedereen gewoon gaat hobby spuiten Ozempic. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Verder komen van je reet af, joh. Luie hond met je spuit. En laat het frieten staan dit weekend. En laat dat bieren staan dit weekend. Ja. Ja, dat willen mensen allemaal niet horen. En ik zal wel weer vol zitten met mensen die zeggen, ja, ik kan er niks aan doen. Per, kan jij er niks aan doen? Er kunnen ook heel veel mensen wel wat aan doen. Ja, de rest wel. Spanning bij onze Paralympische... Nou, zeg dat wel. Maar ook bij onze Paralympische sporters. Want 2 weken na de Olympische Spelen beginnen in Italië vandaag de Paralympische Spelen. Vanavond is de openingsceremonie. En een van de vlaggendragers namens ons land is Jeroen Kampscheur, alpineskier. Hij kan niet wachten, zei die eerder van Nederland. Na 4 jaar mag het weer. Hè? En ik denk dat de Olympische Spelen zo'n succes waren in Nederland. Zowel voor de atleten als voor het volk. Het leeft als een gek. Dus ik heb heel veel zin om dat te proberen door te trekken. De openingsceremonie is vanavond om 8:00. Hey Luc, op wie moeten we letten tijdens de Paralympische Spelen? Nou, wie ik even uit wil lichten sowieso is Barbara van Bergen. Want die heeft wel een bijzonder verhaal. Die deed in 2008 al mee aan de Paralympische Spelen, maar destijds nog bij het rolstoelbasketbalteam. Mm-hmm. Toen heeft zij in 2012 en in 2016 brons gewonnen met Team NL. Ja. Nou, voor de meeste sporters denk ik dan, mooie carrière gehad. We gaan tuinieren en het is goed. Toen dacht Barbara, nee, ik stort mij helemaal op een andere passie, zitskiën. En nu gaat zij voor de 2e keer naar de Paralympische Winterspelen. Wow. Dat vind ik echt fantastisch. Ja, heel vet. Dan heb je ook nog parasnowboarder Chris Vos, die heeft al 2 keer zilver gewonnen. En parasnowboardster Lisa Bunschoten, die heeft al een zilver en een bronzen medaille hangen thuis. Die gaan samen naar de Olympische Winterspelen, of naar de Paralympische Spelen moet ik eigenlijk zeggen. En die komen ook samen weer terug, want die zijn ook een liefdeskoppel in het dagelijks leven. Ah, hebben mooi. Een kleintje thuis, dus het zou toch super zijn als zij nog een keer een mooie resultaat neer kunnen zetten op deze Paralympische Spelen. Mooi. Ben ik nog even benieuwd, jongens. Weet u het volgende? Welke sport schittert er in afwezigheid op de Paralympische Spelen? En dan even wel een logische wintersport, want het is logisch dat voetbal en Jeu de Bol niet meedoet, maar... Goh, Ik heb geen idee. Welke sport ontbreekt er? Ja, ik heb een van de eerste gezien dat ze zo dat ze keihard met soms wel tot 130 per uur van die berg afchasen. En dan volgens mij downhill heet het. Of staat dat misschien gelijk aan zitskiën? Dat weet ik niet. Maar misschien dat is afgevallen. Luke, welke sport ontbreekt er? De sport waarin wij zo floreerden in Milaan 2 weken geleden. Schaatsen. Schaatsen? Wow. Er wordt niet geschaatst op de Paralympische Spelen. Omdat nog niemand dat gat is ingedoken. Niemand heeft gezegd, van welke bond dan ook, van dat gaan we eens goed organiseren. Dat gaan we eens goed financieren. Dat gaan we eens goed regelen. Ja. Er is gewoon nog te weinig animo voor schaatsen voor de Paralympische Spelen. Dat is merkwaardig. Ja. Terwijl, stel dat wij daar instappen, laten we eerlijk zijn. Ja. Dan zijn het weer alleen maar gouden medailles. Ja, natuurlijk. Dan winnen we alles. Dan winnen we alles. Ja, winnen we alles. Het is eigenlijk zaak dat we hier zo snel mogelijk mee beginnen. Ja. Nou, veel plezier met kijken, jongens. Want die Paralympische Spelen, het is ook minimaal zo TV. Prachtig als de Olympische Spelen. Ja. Het is ook op tv. Ja. Dankjewel. Ja. Hallo Chantal. Ja. Het is op Hoi. TV. Hi. Hi. Hey, als jij 2.500 euro wint, Chantal, dan koop jij een... automatische grasmaaier? Ik weet het niet. Daar heb jij zin. Oh, er zijn geen foute antwoorden. We zijn nog niet begonnen met spel. Ja. Nee, ik zit nu al in de stress. Maar ja. Een robotgrasmaaier. Ja, dat is super, Chantal. Ja. Ik heb hem zelf ook. Het is schitterend. Ja. Schitterend. Je zet hem neer en je laat hem lekker rijden. En als hij bijna leeg is, dan gaat hij weer terug naar zijn stationnetje. En dan laat hij weer op en dan rijdt hij weer verder. Ja, het is zalig. Oké. Okay. Nou, dan heb je daarna nog wat geld over. En dan kijk je daar maar wat je daarmee doet. Precies. Chantal, we gaan eerst eens even spelen. Met wie wil je dat doen? Met Kai. Met Kai. Oké. Okay. Wat leuk. Dan gaat Kai de studio verlaten. Ja. En daar gaat de deur. En die is dicht. Chantal, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij. Geef Kai zo meteen 4 dezelfde associaties. Krijg je van mij 2.500 euro en een straat staanstoten. Ben je er klaar voor? Zeker. En daar gaan we. Chantal, jouw eerste woord is bed. Slapen. Nieuw. Oud. Bier. Wijn. En konijn. Wortel. Zo. Nou, dit is denk ik helemaal geen verkeerd rijtje, Chantal. Q-Music, Mattie en Marieke. Levert dit 2.500 euro op. Dat hoor je na op een waag. Q-Sounds better with you. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go. dag, Back Your Music en Miles Away. Spelen we vandaag met Chantal uit Naaldwijk. Even luisteren naar wat haar vier woorden waren. Bed. Slapen. Nieuw. Oud. Bier. Wijn. En konijn. Wortel. Chantal, als je jezelf zo terughoort, wat denk je er dan van? Dan moet ik even wennen aan mijn stem op de radio. Ja, dat snap ik zo goed. Ja, dat hoor ik heel veel mensen als dat zeggen. Nee, ja, ik ben eigenlijk niet ontevreden. Misschien bij konijn nog cavia of mijn schoonzus die zei hok. Ja. Ja. Inderdaad, cavia komt vaak binnen bij konijn. Bij konijn komt ook nog paasen binnen of haas. Komt ook nog flappy binnen, kraagdier. Oh ja. Maar over het algemeen moet ik echt Chantal zeggen. Er zijn heel veel mensen super optimistisch. En die zeggen gewoon feliciteer Chantal maar alvast. Mm. Ja, spannend. Het is hartstikke spannend. Wij gaan Kai terug de studio inhalen. Hem dezelfde vier woorden geven. En hopelijk heeft hij ook vier dezelfde associaties. Daar is hij. Ja, dat ben ik. Ja. Grote glimlach op je gezicht. Ja, ik hoor je zeggen, hopelijk heeft hij de vier. Ja. Associaties. Altijd een beetje lachen. Ja, daar gaat hij. Ja. Bed. Slapen. Nieuw. Oud. Bier. Wijn. Oh. Zo. Nou, Chantal. Ja. We hebben er in ieder geval drie. Ja, die grasmaaier, die zijn ze nu aan het inpakken. Ik wil graag een robot stofzuiger. Of was de grasmaaier? Oh, grasmaaier. Ja, maaier. Oh, maaier. Ja, nee, die ga je kopen voor 2.500 euro. Oké. Okay. Nou, zullen we maar dan? Ja, kom op, zeg. Het laatste woord is... konijn. Cavia. Oh, nee. Oh. Wat zei je, Chantal? Wortel. Kut. Dat had ik in mijn hoofd. Ah, dat is echt jammer, hè? Zit. Konijnwortel. Ja, kan ook. Oh. Ja, dit was mijn tweede keus. Oh, ja, nee. Wat zeg je nou? Dat had mijn tweede keus geweest. Oh, dat is grappig, want ik had daarna een wortel in mijn hoofd. Dus dat was mijn tweede keus geweest. Ja. Ergens zaten jullie wel een keer op hetzelfde... Ergens. Ja, ik zou de verbindingen van je robotmaaier, als je hem nog aanschaft, beter aanleggen dan onze lijntjes. Hé, jammer. Hé, zonde. Ja, was gezellig. Ja, we vonden het bijzonder gezellig. Ik wens je een hele fijne dag. Was gezellig. Maandagochtend 8:30, nieuwe ronde van 4 op een rij. Ja. Ik wil heel even Kiki aankijken op de redactie. Kiki, klopt het dat wij gisteravond weer te zien zijn geweest in De Slimste Mens? Ja, dat klopt. Leuk. Ja, Marieke en ik hebben wat vragen ingesproken voor De Slimste Mens. Dat is die ronde waarbij de kandidaat mag kiezen van wie wil je een vraag krijgen. Oh, open deur. Heet dat de open deur? Volgens mij is dat de ronde open deur. Ik kijk het te weinig. Nou goed, hoe dan ook. We zijn gisteren weer gekozen. En wij hebben die vragen ingesproken hier in de studio destijds. We hebben alleen nooit antwoorden ingezien. Hmm. Dus zo meteen eens kijken of ik de antwoorden weet op mijn eigen vraag. It's the kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. Magic. Music and a kind of a magic. Ja, ik zit dit seizoen dus in de slimste band. Niet als kandidaat. Ik word vaak gevraagd, maar ik ga dat niet doen. Wat houd je dan tegen? Ja, gewoon. Ik vind dat te spannend. Angst? Ja. Eindexamen. Ga ik eerlijk over zijn. Ja, een beetje eindexamen. Ja. Heb ik al een keer gedaan. Eindexamen vond ik ook niet leuk. Dus waarom zou ik nog een keer bij de slimste mens gaan zitten? Terwijl je kunt ook denken, hoeveel carrières zijn er nou echt gesneuveld op de slimste mens? Ja, toch? Geen. Maar ik heb geen zin in de spanning. Ik, doe gewoon de pussy way out. Ik nee, doe het niet. Ik ga het gewoon niet doen. Nee, ik ga het gewoon niet doen. Stel alleen vragen. We werden wel gebeld of wij vragen wilden inspreken voor de kandidaten. Die wel zo dapper zijn om er te gaan zitten. Marieke en ik. Dat hebben we gedaan. Het leuke is alleen. Wij hebben die vragen. Die krijgen we hier dan voorbij op een autocue. Ja. En vervolgens staan er de antwoorden niet bij. Dus ik vind het ook wel leuk om dit seizoen te horen van, ja, wat zijn dan de antwoorden op de vragen die ik en Marieke hebben gesteld. En dat is die ronde dat je... ze mogen iemand kiezen. Klopt. Dan wordt er een hele lange aanloop genomen. Ja, ja. En dan gaat de vraag over iets totaal anders. Uiteindelijk komt die bus van links en daar gaat dan die vraag over. Ja, oké. Nu zijn wij gisteren gekozen, heb ik begrepen, Luc? Ja. En ja, inderdaad. Je wordt in principe, als je in de uitzending zit, word je sowieso wel gekozen, hoor. Dus niet dat ze dan jezelf links laten liggen van vandaag even geen Mattie en Marieke. Nee, oké, maar je kan toch, je hebt meerdere opties toch? Nee, dat is wel waar. En je bent gekozen door de zoon van Frans Bauer, Christian Bauer. Nee, dat vind ik leuk, Christian Bauer. Hartstikke leuk. Kijk, die heeft smaak, die kiest voor Mattie en Marieke. Dat is leuk. Hoeveel seconden krijgen wij om de vraag die we zelf hebben gesteld hier, want Kai doe lekker mee, om die te beantwoorden? Joh, ja, in het spel krijg je zo lang als je wil. Ik zou zeggen, hier begint Menno om 10 uur met de foute uur. Dus het is lekker als je allemaal een beetje klaar bent. Ja, ik vind het wel leuker als een beetje druk op de ketel staat. Half minuutje. Oké, half minuutje. Nou, we gaan luisteren. Komt-ie. Mijn vriendin heet Kiki. En Marieke, hoe heet jouw kat? Oh, Kiki. En dat zorgt wel eens voor verwarrende situaties. Maar goed, als Marieke vertelt dat Kiki de hele ochtend met een dode duif heeft gespeeld, dan heb ik meestal wel door dat het niet over mijn vriendin gaat. Dit is trouwens ook een soort huisdier. Wat weet u van Pikachu? Oh, Pikachu, dat is een Pokémon. Die heeft, is het niet een gele Pokémon? Ja, een gele Pokémon. Pika Pika, hij komt uit een Pokéball. Hij vliegt ook. Het is van Pokémon. Ik weet het niet. Het is Japans. Het is, het is een animatieserie. En je hebt ook Ash Ketchum. Zit hij niet in een film? Gotta Catch 'Em All. En hij zingt ook. En we moeten even weten wat het is. Het is een tekenfilmserie, het is een animatieserie. Cartoon Network. Het is een cartoon, er zijn games van. Pikachu. Hoeveel hadden wij er? 3 hadden jullie er. Van de? Van de 4 woorden die we zochten. Gisteren zijn alle 4 de woorden geraden. Kunnen we even naar luisteren? Pikachu is Pokémon, zijn baasje is Ash, Pokeballs komt hij uit, hij is een dondersoort, het is een strip, bliksemsoort, het is een anime, is het. Het is een tekenfilm, het is op Disney Channel, het is voor kinderen, je hebt ook Pokémon kaarten, Pokémon Go, je hebt Pokémon trading cards, Pokémon, Pikachu, hij is klein, hij is geel, hij heeft een rood puntje op zijn staart, hij schiet bliksem en hij wordt Raichu. Pas. Delilah. Hij komt uit Japan. Pas. Ah, nee toch. Ja. Wat hebben we nou gemist? Die hadden bliksem niet. Oh, bliksem. Hij schiet bliksem. Oh. Dat heb je niet gezegd. Oh, oké. Okay. Nou, helemaal niet, niks om je voor te schamen. Vind ik ook niet. 3 van de 4 kwamen er goed uit. Ja, ik kwam hartstikke goed uit. Ja. Je kan zo meedoen, Mattie. Eigenlijk wel. Ah, ben jij gek. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je